بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو متميت محمد صلى الله عليه وسلم تنليا كتك درس الفقه كتك رسالة يا شيخ ويتو الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. كمارا يمشو تلسوما مسألة يتيسع ثم يركع أي يحني ظهره تعظيما لله ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حبو منكبيه، والسنة أن يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. تليش لي هابو ويليو إن شاء الله تعالى تتين ليه. ويقول في ركوعه نأسيمي كتك ركوعك، ويقول نأسيمي في ركوعه كتك ركوعك. إلي ركوع أمبالو تلي زمزية كتك لدي درس أمبالو تلي كوميا إلي صفة يا أوز إلي صفة زا ركوع أمبالو تلي مزتاجة. ويقول na aseme fi ruku'ihi katika ruku'u yake aseme subhana rabbiyal azim, ametakasika mola wangu mlezi mtukufu, ametakasika mola wangu muumba wangu mwenye kunimiliki mwenye kuniendesha mwenye kunipa uhai mwenye kuniruzuku atakayenifisha na atakayeni huisha. Haya yote yana maana ya Rabbu, mola miliki, muumba, mlezi, mwendeshaji wa mambo, mfishaji, mwenye kuhuisha, muhuishaji. Subhana rabbiyal azim, ametakasika mola wangu muumba miliki mlezi al-azim mtukufu. Unasema haya maneno katika ile hali ambayo wewe upo katika rukuu. Anasema Sheikh rahimahullah thalatha marratin, ayaseme maneno haya mara tatu. Na haya imekuja hadithi kama inavyoashiriwa chini ya kitabu, ameitaja al-Imam Abu Dawud As-Sijistani nambari 871 na nambari 874. Pia ameitaja al-Imamu Abu Abdillahi Ibn Majah rahimahullah katika sunani yake nambari 888. Na hadithi ameisahihisha al-Allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala katika takhrij al-Kalimi Tayyib nambari 86. Kwa hiyo ni hadithi haina shaka katika mapokezi yake. Wayakul, na aseme fi ruku'ihi, katika rukuu yake anapokuwa amekaa katika ile hali tuliyoitaja ya sifa za rukuu, aseme haya maneno subhana rabbiyal azim. Sheikh akasema thalatha marratin, ayaseme haya maneno mara tatu. Haina maana kwamba mara tatu ndio basi, hana maana hiyo. Lakini hii mara tatu wanasema wanawazuoni, wa huwa aqallu tamam wal kamal, uchache wa utimilifu na ukamilifu. Uchache wa utimilifu, utimilifu kitu kutimia, utimilifu na ukamilifu kitu kukamilika, ukamilifu, utimilifu, uchache wa utimilifu wake hii dhikri na ukamilifu wake katika mahala hapa kwenye rukuu, ule uchache wake ni mara tatu. Tumefahamu? Ina maana haifai kusema mara mbili kwa mujibu wa wenye kauli hii, wala haifai kusema mara moja kwa mujibu wa wenye kauli hii. Na hii ndio kauli ya wengi katika wanawazuoni, kwamba uchache wa tasbihi ni mara tatu ndio uchache wake. Na hii wajibu kusema mara tatu, na hili ni kwa alimamu Thauri, Sufyanu Thauri, na hili limenasibishwa na alimamu Abu Hanifa, na hili limenasibishwa na alimamu Shafi'i, na hili limenasibishwa na alimamu Al-Auza'i, na hili limenasibishwa na alimamu Abu Thawr, kadhalika limenasibishwa na alimamu Ahmad ibn Hanbal, kadhalika limenasibishwa na alimamu Ishaqa ibn Rahawayhi au ibn Rahuya. Na huu ndio ukamilifu na utimilifu wa idadi za dhikri mahala hapa mara tatu. Bali al-Imamu Thawri, al-Imamu Thawri rahimahullahu ta'ala anasema uhibbu an yaqula al-Imamu khamsan fi ruku'i was-sujudi hatta yudrika alladhi khalfahu thalatha tasbihat. Al-Imamu Thawri anaendelea kusema uhibbu, mimi ninapendelea, an yaqula al-imamu khamsa, imamu ayaseme haya maneno mara tano, fi ruku'i katika rukuu, wasujud na katika sijida. Kwa nini? Hatta yudrika alladhi khalfahu, mpaka yule ambaye yuko nyuma yake katika maamuma adiriki maneno haya kuyasema thalatha tasbihat, aseme maneno haya ya tasbihi mara tatu. Kwa sababu imamu akisema Allahu Akbar, akienda katika rukuu akisema subhana rabbil azim, bado huenda maamuma wengine hawajafika kwenye rukuu. Kwa hiyo angalau wale maamuma wake wazipate mara tatu, basi imamu angalau ule uchache wake wa utimilifu uwe ni mara tano badala ya mara tatu. Tufahamiana hapa? Uwe mara ngapi ule utimilifu wake, uchache wa utimilifu? Mara tano. Nini? Kuchukua tahadhari, ili maamuma aweze kuzitamka zikiwa mara ngapi? Mara tatu. Maneno ya nani haya? Al-Imam Al-Thawri rahmatullahi ta'ala alayhi. Hili limesemwa na wanawazuoni hawa, na ndilo jambo ambalo lina nguvu, pamoja ya kwamba wako wengine wamesema, wameonelea si vibaya mtu akasema mara moja tu. Kwa hiyo kwa wao hao baadhi ya wanawazuoni, aqallu at-tamam wal-kamal kwa wao ni kusema mara moja subhana rabbiyal azim, kwa wao ni tosha. Na hili limenasibishwa na al-Imam Ibn Qudama, al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi, al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Maneno yangu ninayoyataja haya nje ya kitabu msiadharau, nikija nikitunga mtihani mengi nitakayoyatoa mtihanini si kwenye kitabu, ni yale ambayo mimi nimekaa kutokana na majasho, nikaandika nikapekua, alafu ni mkaa mwakaa mayasikiliza tu kama vile mtu anakula halua. Baadhi ya ulama wameonelea kwamba uchache wa utimilifu ni kusema mara moja, kama vile Ibn Qudama, wanazuoni Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Mughni. Na wako waliosema katika ulama kwamba hizi tasbihat subhana rabbil a'la au subhana rabbil azim katika rukuu au katika sijida, kadhalika kuomba maghfira na zile takbirati zote zile Allahu akbar Allahu akbar, ukitoa takbiratul ihram kwa wao, hayo ni mambo ya sunna tu, sio wajibu. Baadhi ya ulama nao wameenda kimadhhabu hiyo, kwamba zile tasbihat, tasbih subhana rabbil azim katika ruku, subhana rabbil a'la katika sijda, kadhalika kumwomba Allah maghfira katika ruku na katika sijda, kadhalika zile takbirati ndani ya sala wanazoziita fuqaha takbiratul intiqal, takbira za kuhamahama, za kutoa kwenye nguzo kupeleka kwenye nguzo nyingine, hizo zote kwa wao ni sunna, sio wajibu. Wanataka wasemeje katika haya? Wanataka kutuambia kwamba faman tarakaha lam ya'tham, lam ya'thi, faman tarakaha lam ya'tham, athima ya'tham, hivyo ile ambayo kwamba atayaacha hayo, hatoyasoma, hatoyaleta, hatopata madhambi na swala yake ni sahihi, sawa sawa awe ameacha kwa makusudi au ameacha kwa kusahau. Wewe kule kusema kwetu subhana rabbil azim kwenye rukuu, baadhi ya ulama pia wameonelea kwamba ni sunna tu. Kwa nini? Hoja yao, hoja yao wanasema lam tudhkar fi hadithi al-musii fi salatihi, kwa sababu hayo maneno mbona hayakutajwa katika ile hadithi ya yule sahaba aliyekosea sala. Kwa sababu wanawazuoni wamekubaliana kwamba yale maneno yaliyokuja katika ile hadithi ya yule sahaba aliyokosea swala aliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yote ni mambo ya wajibu na mambo ya nguzo katika swala, ambao hayakutajwa hayana hukumu hiyo. Kwa hiyo wakasema yale mbona hayajatajwa kule, kwa hiyo ni sunna tu, sio wajibu. Hoja yao ni hiyo. Tumeelewana vizuri hapo? Na kwa kuwa ile hadithi ya yule sahaba aliyokosea swala ilikuwa ikienda mbali zaidi katika kuwafundisha watu yale mambo yaliyokuwa ya wajibu katika swala, ambayo haitosihi swala bila yale mambo ambayo kwamba yametajwa katika ile hadithi ya yule bwana aliyokosea swala. Hayo wameyasema. Kwa hiyo walipoulizwa sasa, mnasemaje juu ya zile hadithi nyingine zilizokuja juu ya mambo ya adhkari, kwamba useme subhana rabbil azim, useme kadha, wanasema hizo hadithi zilizokuja kubainisha hizo dhikri, hizo hadithi sisi tunazibeba katika mbereko wa kwamba jambo hilo ni mustahabu. Hatulizibebi hizo katika mbereko wa kwamba mambo hayo ni wajibu. Tumeelewana vizuri? Lakini ulama wengine kama vile alimamu Ahmad bin Hanbal ameonelea kwamba jambo hilo ni wajib na wala halianguki kwa mwenye kuswali, hilo halianguki kwa mwenye kuswali isipokuwa katika mazingira mamoja. Yapi hayo mazingira? Ya kwamba mtu amesahau, alisahau kusema subhana rabbil azim, ndipo inapoanguka. Na hata ikianguka kwenye kusahau kwake, bado anatakikana asujudu sijidatu sahwi, asujudu sijidatu sahwi. Kauli ngapi hiyo? Kauli ngapi? Kauli ya tatu. Tatu. Kisha wakawajibu wale wenye kauli hiyo ya tatu, wanasema kwamba hizi ni sunna tu, waweza ukazileta, waweza ukaziacha hizi adhkar. Wakawajibu wale wenye kauli hiyo tuliyotaja hapo punde, na kutegemea kwao ile hadithi ya ile sahaba aliyokosea swala, wakaijengea hoja hadithi ile kwamba ambayo hayakutajwa kwenye ile hadithi si mambo ya wajibu katika swala, wakajibiwa, wakaambiwa hivi: Mtume sallallahu alayhi wasallama iktasara fi ta'limi al-musii fi salatihi ala ma asaa fihi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishilia tu katika kumfunza yule sahaba aliyekosea swala yale mambo aliyoyakosea peke yake. Kwa hiyo haya ya subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, hakumfunza kwa kuwa si katika aliyoyakosea. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya kufanya tahsilul hasil. kulipatikanisha ambalo lipo. Yeye ashalisema, ameyasema yale. Kwa hiyo alimfunza yale aliyokosea peke yake, msikairi vibaya, kana kwamba wanamwambia hivyo. Na huenda katika hukumu hizi ambazo tunazitaja yule bwana hakukosea. Jawabu la kwanza hilo, wakiwajibu wale watu. Jawabu la pili wakawaambia, la'alla al-amra biha lam ya'ti illa ba'da hadithati al-musi'i fi salati. Au huenda zile amri zilizokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tuseme kwenye rukuu subhana rabbil azim na subhana rabbil a'la katika sijda, amri ile ilikuja baada ya tukio hili lilipokuwa tayari limeshapita. Ndipo Mtume akaja akasema maneno, kwenye rukuu semeni kadha, kwenye sijda semeni kadha, yote yanawezekana. Kwa sababu sharia ya kusema yale imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena ameamrisha kwa aina mbalimbali za amri juu ya mambo hayo. Kama vile hadithi ya Uqba ibn Amir أنه قال كما عقبة ابن عامر رضي الله عنه أمسما لما نزلت اللي بشوك آية ينسما فسبح باسم ربك العظيم آية سبنا أنه كتك سورة الواقعة سبنا أنه سورة الواقعة اللي بشوك هي آية فسبح باسم ربك العظيم بس نسبح أو لسبح لتكوزي jina la mula wako mtukufu. Anasema huyu sahaba Ukba, qala lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitwambia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Hiyo aya, hiyo amri kwamba litukuze jina la mula wako mtukufu. Iwekeni hiyo aya katika rukuu zenu. Iwekeni hiyo aya katika rukuu zenu. Tunaona hapa. Iwekeni hiyo aya katika rukuu zenu. Aya ngapi? 74 ya suratul Waqi'a. Ndio maana tunasema subhana rabbil azim. Allah katuamrisha fasabbih bismi rabbikal azim. Na sisi tunasema subhana rabbiyal azim. Kwa tumeiweka ile aya katika rukuu zetu. Kama ilivyokuja hadithi katika sunan ya Abi Daud nambari 869, kadhalika Ibn Majah nambari 887. Kadhalika ametaja Imam Ahmad nambari 16961. 16961. Kisha akasema Ukba, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, iposhuka aya hii sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, iposhuka sabbih isma rabbikal a'la, alitwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ij'aluha fi sujudikum, aya hiyo iwekeni katika sijida zenu. Ndio maana kwenye sijida tunasema subhana rabbiyal a'la. Tunasemaje? Tunasema subhana rabbiyal a'la. Kwa kuifanyia kazi sabbih isma rabbikal a'la. Na hadithi pia imetajwa Imam Abu Dawud na Imam Ibn Majah na Imam Ahmad katika nambari ambazo nimezitaja. Kwa hiyo ni wajibu usisoma hizi. Na lile tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuwa akiyasema haya katika sijida zake na rukuu zake, na kwamba alikuwa akiendelea nayo haya kuyasema, hiyo pia ni dalili kwetu sisi, ukizingatia yeye ndiye aliyesema katika hadith, wasallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Hadithi imetajwa al-Imam al-Bukhari nambari 628. Na ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala nambari 672, nambari 674 afwan. Na al-Imam Darimi ametaja nambari 1225. Na lafzi ya hadithi ni lafzi ya Imam Bukhari, sallu kama raaitumuni usalli, kutoka kwa sahaba Maliki mtoto wa Al-Huwairithi, Maliki mtoto wa Al-Huwairithi radhiyallahu anhu, ndio sahaba wa hii hadith. Tumeona vizuri hapo, hayo ni masuala ambayo yanatajwa na wanawazuoni katika mambo ya adhkari za ruku, na wako waliosema kwamba anaweza kanyamaza kimya asiseme chochote muda wa kuwa ameweza kurukuu, akaweka mikono yake kwenye magoti yake na kwenye sijida, akaweza kuweka paji lake la uso ardhini, basi tendo hilo peke yake limemtosheleza. Wako pia waliosema hayo. Kwa hiyo kuna kauli nyingi katika masuala haya, ila kauli yenye nguvu kwamba maneno haya ni wajibu yasomwe, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, kwa kuwa mtume ameamrisha. Na kisa hakuyasema katika hadithi aliyekosea sala, si dalili, si dalili. Kwa nini? Kwa sababu kuna ihtimali nyingi katika hizo, huenda maneno haya hayakumpita yule bwana aliyekosea sala, alikuwa akiyaweza, na ndio maana mtume hakumwambia chochote katika haya. Lakini pia huenda lile tukio lilitangulia na amri ya kuamrisha Waislamu waseme subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, lilikuja baada ya lile tukio, hili pia linawezekana. Kwa hiyo huwezi ukalijengea hoja lile tukio. Mbali na hayo, mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu waseme maneno subhana rabbil azim na subhana rabbil a'la kwa lafzi tofauti na kwa sigha tofauti, na yeye alikuwa kidumu na hali hii, na yeye ndiye aliyesema swalini kama mlivyoona mimi nikiswali. Kwa hiyo si kila khilafu inayokuja inazingatiwa, la, ila khilafu ambayo kwamba inafungu na ina nasib katika mtazamo wa sawa sawa. Si kila ambalo limesemwa na ulama basi ni sawa, la. Tayeb, ni nini hukumu ya kuzibadilisha badilisha hizi adhkari katika rukuu? Kwa sababu imethibiti kwamba mtume wetu sallallahu alayhi wasallama alikuwa yakulu fi hadha rukni anwaan min aladhkari wal adhiya, alikuwa akisema katika nguzo hii maneno tofauti na dhikri tofauti, baadhi ya wakati anasema maneno haya katika rukuu na baadhi ya wakati anasema maneno haya katika rukuu. Mfano imethibiti kutoka kwake kwamba alikuwa akisema subhana rabbiyal azim mara tatu, alikuwa akisema subhana rabbil azim mara tatu. Wanasema ulama wa kana ahyanan, na alikuwa rasul alayhi salatu wassalam baadhi ya wakati yukarriruha, maneno haya anayakariri na kuyarudia, akthara min dhalika, zaidi ya mara hizo, yani zaidi ya mara tatu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bali wanasema ulama, na ilitokea mara moja aliyarudia rudia haya maneno katika swala zake za usiku mpaka kile kitambo cha yeye kwamba amerukuu kikawa kimefanana na kitambo cha yeye alipokuwa katika kisimamo akisoma Qur'ani katika swala, jinsi alivyokuwa kirefusha siku hiyo kusema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, mpaka kitambo cha kutulizana kwake kwenye rukuu kikawa kinakaribiana na kile kitambo cha kusimama kwake katika kiyama. Tumeelewana? Tamhidi nani anazungumza jamani huko? Hiyo ni aina. Pia alikuwa akisema subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, thalathan, haya pia alikuwa akisema mara tatu, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Manake utakasifu au ametakasika Mola wangu mtukufu, na ninamhimidi au na himdi zote ni zake, sifa zote njema ni zake yeye. Hiyo ni aina ya pili. Kwa hiyo ima useme subhana rabbiyal azim mara tatu, na ziada, au akasema subhana rabbil azim mara tatu na ziada, au asema subuhun quddusun, na hii pia ni dhikri katika rukuu, subuhun quddusun, subuhun sin su subuhun kwa sin eh, subuhun quddusun kwa sin tena quddusun, rabbul malaikati warruh, rabbul malaikati warruh, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, pia aliyasema haya maneno katika rukuu. Kwa hiyo baadhi ya ulama wanasema na haya nayo katika maneno ni maneno pia yanayosomwa katika rukuu. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitanua, yani analeta aina tofauti, mara anasema haya mara anasema haya, ila ulama wamechukizwa na suala la kuzijumuisha hizi adhkari katika rukuu moja. Yani rukuu moja hiyo hiyo kwa sema subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subuh quddus rabbul malaikati war ruh. Baadhi ya ahli ilmi hilo jambo wamesema ni makruh. Kwa hiyo angalau useme katika rukuu hii haya, katika rukuu hii haya. Tumeona vizuri eh? Naam. Pamoja kwamba wanasema mtu akiachanganya haibatiliki swala yake, ila kafanya jambo karaha, lina karaha. Pia waweza ukasema haya ambayo ameyataja shekhe hapa kwenye kitabu, kwenye risala yetu, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li, hadithi yake ameitaja Imam Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li. Alikuwa mtume akiyasema haya katika rukuu na sijida. Hili hapa hii hadithi, hii hadithi yake ambayo iko kwenye Bukhari na Muslim, kwamba mtume alikuwa anazidisha subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li, kwa maana ya ziada ya zile adhkari za rukuu na ziada ya zile adhkari za sijida. Alikuwa akizidisha ya maneno subhanaka allahumma, utakasifu ni wako ewe Allah, wa bihamdika, na himdi ni zako, allahumma ewe Allah, ighfirli, nisamehe mimi. Sheikh anasema wa inzada, kama atazidisha ya maneno fahasan, basi hilo ni jambo jema, jambo zuri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema haya katika rukuu na sijida. Wanasema ulama kupitia hadith, yataawalu al-Qur'an, alikuwa akitafsiri Qur'ani, akifanyia kazi Qur'ani, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, iliposhuka hii sura, iliposhuka hii suratul nasri, idha jaa nasrullahi wal fathu, pindi itakapokuja nusra ya Allah na ushindi na ukombozi, Makka ikakombolewa, waraaika nnasa, na pale utakapowaona watu Muhammad, yadkhuluna, wanaingia, fi dini llahi afwaja, katika dini ya Allah hii ya Uislamu, makundi kwa makundi, linakuja kundi kutoka wapi, kundi kutoka wapi. Utakapoona hiyo hali, hiyo imetokea hiyo hali, fasabbih bihamdi rabbika, basi hapo sasa msabbih, mtakase na umhimidi mola wako, msabbih mtakase na umhimidi mola wako, lakini wakati huo huo istaghfirhu, muombe msamaha mola wako, innahu kana tawwaba, kwani hakika yeye mola wako ni mwingi wa kukubali toba. Wanasema ulama sura hii An-Nasru ni sura ambayo kwamba imekuja kutangaza kifo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imekuja hii sura kutangaza kifo cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ukiona watu wanaingia kwenye dini makundi kwa makundi, tukawa tumekwisha kufungulia sisi Makka na tumeikomboa kutoka katika mikono ya makafiri, fahamu kwamba kifo chako hakiko mbali. Na ndio maana unatakikana wakati huo ukithirisha tasbih, kadhalika ukithirisha tahmid, kadhalika ukithirisha istighfar, kwani utarudi kwa mola wako si muda mrefu, na mola wako ni tawaba, ni mwingi wa kukubali toba. Kwa hadithi ya Aisha kama sijakosea, inasema mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhishiwa hii aya au hii sura, akawa anakithirisha kusema katika rukuu zake na sijida zake subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ghfirli, yataawalu alquran, kwa maana anaifasiri qurani kimatendo. Anaifasiri sura gani hapa? Anaifasiri suratu an-nasr. Imemtaka alita tasbih na hapa anasema subhanakallahumma, alita tahmid na hapa imesemaje hadith wa bihamdika, alita istighfar amalita allahumma ghfirli. Dhahiri haya ndio ambayo wanasema ahli alilm katika haya mas'ala. Kwa mas'ala ya rukuu na dua zake zimekuja nyingi, katika hizo ni hizi ambazo nimesaja hapa: subhana rabbil azim ya kwanza, subhana rabbil azim wa bihamdihi ya pili, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ya tatu, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli ya nne. Ndipokuwa hii mara nyingi huambatanishwa na ile dhikri ya rukuu yenyewe na dhikri ya sijida yenyewe. Tufahamiana, hayo ndio masala ya adhkari za mahala pa rukuu. Aibu kwa Muislamu akawa ana aina moja tu tangu amezaliwa na mama yake mpaka na yeye amezaa, anajukuu, ametukuu, yuko kwenye aina moja tu, akaziacha zile aina nyingine ambazo kwamba zinusuhi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakiwa zihifadhi zote, au ajitahidi zihifadhi mbili tatu, ajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake, asiwe na moja tu. Subuh, Quddus, Rabbil malaikati warruh. Japokuwa hizi nyingine zimekuja katika sala za usiku, lakini wanasema ulama yaliyopokelewa katika sala za sunna katika adhkari za rukuu hakuna ubaya kuzileta katika adhkari za sala za faradhi. وهذا ما سمى بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.